حضور ارشاد فرمائے کہ اساتذہ کی تدریس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ اس میں بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اول تو انداز آسان ہو. اگر دقیق الفاظ استعمال کرنے بھی پڑے تو نیت یہ ہو کہ طلباء کو یہ دقیق الفاظ بھی یاد ہو جائیں اور پھر اس کے معنی بھی بتائیں, اور ہرگز شاگردوں کو یہ نہ کہا کرے کہ تم کو میں نے ابھی پوری بات بتائی نہیں ہے, کہ تمہارا ذہن میری ہر بات کو قبول نہیں کرے گا. تو اس طرح شاگرد کو احساس کمتری یا احساس محرومی پیدا ہونا شروع ہوگا, اور وہ اس کو احساس ہوگا کہ مجھے پوری سمجھ آتی نہیں ہے بات کی. اسی طرح استاذ اس کو اس طرح کے تانے نہ دے کہ جس سے اس کا ذہن جو منتشر ہو جائے. مثلا تو بالکل ڈبا ہے, تیرا حافظہ بالکل کمزور ہے, یار تجھے تو یاد ہی نہیں ہوتا. جب وہ چند بار استاد کی اس طرح کے تانے سنے گا تو اس کا ذہن بن جائے گا کہ یار میرا تو حافظہ کمزور ہی ہے, ہی کمزور. جیسے اگر کسی کو بول دو کہ تو جلالی ہے, تو غصے والا ہے, تو غصے والا ہے, تو وہ اگر نہیں بھی ہوگا تو غصے والا بن جائے, اس کو غصہ آ جائے کرے گا, کہ اس کا ذہن بن جائے گا میں تو ہوں ہی غصے والا, لوگ بھی تو مجھے غصے والا کہہ ہی رہے. تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہر کام کو سیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح سمجھ میں یہی آتا ہے کہ جو تدریس کرے اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ تدریس سیکھے کہ کس طرح کی جاتی ہے, یعنی مدرس کی بھی تربیت ہو. جیسے کہ اسکولز میں ٹیچر بننے کے لیے ٹیچنگ کورس کرنا پڑتا ہے اور اس کی سند ہو جب بھی اس کو سروس ملتی ہے. اب وہ دو نمبر سے سروس تو مل ہی جاتی ہے, لیکن جو قانون ہے وہ یہ کہ ٹیچنگ کورس اس نے کیا ہو. اسی طرح آگے جو بھی کالج ہے یا یونیورسٹی ہے, وہ سب کے ٹریننگ کے معاملات ہوتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی دنیاوی ادارے ہوتے ہیں, بڑے بڑے دفاتر ہوتے ہیں جن میں کام کرنا ہوتا ہے, ان کی پہلے سے ٹریننگز ہوتی ہے. کیا پولیس ہوئے, کیا فوجی ہوئے, کیا بینک, بیمہ کمپنیاں, جو بھی کام کاج ہیں دنیا کے, ان سب میں پہلے تربیتیں ہوتی ہیں, پھر اس کو پوسٹ ملتی ہے. تو اس طرح مدرس کی بھی تربیت ہو اور واقعی تربیت ہو تو وہ صحیح معنوں میں پڑھا سکے گا, ورنہ پھر مدرسوں کے بارے میں سنتے کہ وہ تو بعض اوقات اتنی بے پر کی چلاتے ہیں, بلکہ بعض اوقات گالیاں بھی دیتے ہیں, بے تکی ہانکتے ہوتے ہیں, الٹے سیدھے تانے ٹرنز, یا شاگردوں کے ساتھ فری ہو جاتے ہیں, دوستوں کی طرح بن جاتے ہیں, تو اس سے شاگرد کا روب ختم ہو جاتا ہے. یا شاگرد سے تحفے وغیرہ قبول کرتے رہتے ہیں, خصوصی دعوتیں قبول کرتے رہتے ہیں, اور اس طرح پھر وہ اس کی چشم پوشی کرتے ہیں. تو اس طرح شاگرد کا بھی نقصان ہوتا ہے کہ صحیح معنوں میں پڑھ نہیں پاتا, استاد کا بھی نقصان ہے کہ اس کی تنخواہ جائز نہیں ہوتی کیونکہ وہ خیانت کا مرتکب ہوتا ہے. تو اہم بڑے مسائل اس میں. تو چاہیے یہ کہ احیاء العلوم میں مدرس کے بھی آداب بیان کیے گئے, طالب العلم کے بھی آداب بیان کیے گئے. تو احیاء العلوم غالباً جلد اول میں یہ آداب بیان کیے گئے, تو جلد اول میں یہ آداب نکال کر ہر مدرس اور طالب علم کو چاہیے کہ اس کا ضرور مطالعہ کرے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ اتنے زبردست آداب ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.